Pora Leśna w Sopocie będzie gościć 5 września Portishead. O godzinie 20 rozpoczyna się koncert i Skalpel będzie tuż przed nimi, więc naprawdę dwóch wspaniałych artystów wystąpi w Operze Leśnej. Będę zazdrościć wszystkim, którzy tam będą. Mam nadzieję, że na naszej grupie Ciemna Strona, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, będziecie nie tylko wrzucać zdjęcia, ale i pisać też, jak było. Dla przypomnienia, jak brzmi Portishead, koncertowy Portishead, dwa utwory w tej chwili przed nami wydane na płycie w 1998 roku, to koncert oczywiście z Nowego Jorku, Roseland, New York City, Portishead. These things from me. Roseland 97, wydany w 98 roku, Roseland in New York City. Portishead i koncertowy album. Ja wciąż mam w pamięci ten ostatni ich koncert w Krakowie na Sacrum Profanum. Ależ to było przeżycie niesamowite. Dlatego kto będzie mógł, to zapraszam 5 września. Portishead, a przed nimi Skalpel, Opera Leśna w Sopocie. To będzie też niesamowity koncert, między innymi z tego powodu, że to będzie w Operze Leśnej. To tak jak Sigur w Warszawie na wolnym powietrzu. To było niesamowite przeżycie i tu rzeczywiście to się będzie niosło wspaniale. Ciągle nie mamy potwierdzonych informacji, co z nowym albumem, ale już wiadomo, że nie będziemy czekać 11 lat na czwarty album, tak jak czekaliśmy na trzeci album Portishead. Wiadomo, że on się powinien pojawić pod koniec tego roku, może na początku przyszłego. Grupa też mówiła w kolejnych wywiadach, że ta trasa koncertowa, ta letnia trasa koncertowa, ona będzie miała bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał ten ich czwarty album. Niesamowite. Zaczęli w 94 od Dami, jest 2014 i dopiero czwarty album, a i tak słuchamy ich do tej pory i znamy każdy utwór w sumie na pamięć. Nirvana, Portishead, Radiohead, Massive Attack, szczególnie po ciemnej stronie mocy. Zapraszam jeszcze raz bardzo ciepło na naszą grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pytania, to tam można je zadać muzyczne pytania. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Proszę pisać, jeżeli jest potrzeba. I strona słuchaczy, gdzie lista utworów po każdej audycji się pojawia, csm.info.pl. To jak już jesteśmy przy powrotach i przy wydawaniu nowych albumów po 10 latach, to po 18 latach pewna pani urodzona w Szwecji postanowiła wydać swój kolejny solowy, czwarty dopiero album, ostatni w 96 ujrzał światło dzienne. Blank Project, i to jest album wyprodukowany przez Fortet Nene and Cherry.

to hide. Husband and wife, leaking perfection. All kinds of fun, oceans of pride. We're super white. We got protection. We got protection. Too many times you come crawl. 10-utworowy nowy album Nene Cherry Blank Project, wyprodukowany przez Fortet. Nareszcie to jej czwarty album, tak naprawdę solowy. Wcześniej ten 18 lat temu to był album Man. 96 rok, niesamowite. I tak to prawda, bo możecie w tej chwili sobie myśleć, ale przecież ona w 2012 wydała album The Cherry Thing, ale to była kolaboracja z grupą szwedzką The Thing. No a tu już jest tylko i wyłącznie Nene Cherry. Wspaniale, ja bardzo się cieszę, bo to bardzo ładny powrót. Kolejny nowy album, kolejna nowość dzisiaj po ciemnej stronie mocy. Three Hearts, nowy album Alex Clare, a za moment poważny odsłuch jedynego jak do tej pory wydanego albumu Dark Side, czyli kolaboracji Nicolasa Jara i Dave'a Harringtona. Kolaboracji, która właśnie doszła do końca, bo obaj panowie stwierdzili, że zawieszają Dark Side. Nie wiadomo, co będzie dalej. Wiadomo tylko, że niedługo koncert, ostatni koncert w Nowym Jorku, ale to za moment. Alex Clare po ciemnej stronie mocy w dwóch utworach. Take it back. We're going home. apart, it all fell apart except for this piece you left in my heart, and I hang on to it every day. There's a beast in me, he's fighting the man who's trying to do good, trying to understand that we can do his best to bring you back down. And we're just chasing sparks. We're just chasing those ancient sparks. Said, come to the garden, my sister, my wife, and I'll give you the finest things of your life, and you can get lost in the goodness of me. Things got in the way we understood. We failed to do the things that we should. Now we're struggling every day. And we're just chasing sparks. We're just chasing those ancient sparks. We're just chasing. Alex Clare i nowy album Three Hearts. Polecam do odsłuchu, bez genialności i rewelacji, ale zawsze warto, szczególnie na tę porę roku, to późne lato i jesień? Jaka jesień? No dobra, sierpień już się kończy, za chwilę jesień. A ktoś napisał na grupie, że to przedostatnie nasze spotkanie wakacyjne. No w sumie tak, 21 dzień sierpnia, za moment wrzesień. Niesamowite. Przypominam, 5 września należy być w Sopocie. Kto będzie mógł, ten niech do Sopotu pędzi na Portishead, a przed Portishead Skalpel. Dark Side. Jedyny album, który Dark Side wydał, czyli, tak jak mówiłam, kolaboracja Nicholas Jar i Dave Harrington. Psychic. Rewelacyjny. No ale niestety było pięknie i co piękne, to chyba najwyraźniej rzeczywiście szybko się kończy. No chyba, że chodzi o to, że panowie chcą w tej chwili porobić coś innego i solowo. I może za jakiś czas się zejdą po to, by stworzyć drugi album. Miejmy taką nadzieję. Zdarzają się formacje, które powstają tylko po to, by wypuścić jedną płytę i później to się wszystko jakoś rozchodzi po kościach. 12 września na Brooklinie w Nowym Jorku ostatni koncert Dark Side, po ciemnej stronie mocy, odsłuchiwanie w tej chwili tego jednego, jedynego naprawdę dobrego albumu. so